finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A05s. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 599 zł. Teraz za jedyne 399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zablokowana obwodnica Warszawy, ruch aut wstrzymany z powodu pożaru ciężarówki w tunelu pod Ursynowem. 200 milionów złotych na renowację zabytków zapowiada Ministerstwo Kultury. Pakiet działań Ministerstwa Sprawiedliwości na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Pożar samochodu ciężarowego w tunelu pod warszawskim Ursynowem. Ruch jest wstrzymany w obu kierunkach, mówi młodszy brygadier Artur Kamiński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Na szczęście nikomu się nic nie stało, nie mamy tutaj osób poszkodowanych. Trwają w tym momencie działania dogaszające tego samochodu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. W połowie lutego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawi listę zabytków, których właściciele dostaną w tym roku pieniądze na potrzebne prace remontowe. Do podziału jest 200 milionów złotych. Połowa tej kwoty trafi na tereny popowodziowe, mówi wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bożena Żelazowska. Jesteśmy teraz na etapie oceny wniosków. Akurat eksperci zewnętrzni pochylają się nad tymi wnioskami, które wpłynęły w roku ubiegłym i są teraz rozpatrywane. Dotacje będą przyznawane już niebawem. W połowie lutego zechcemy wydrukować i opublikować listę zabytków, które dostaną dotacje w tym roku. Jest to trudny rok, dlatego że część środków, które mamy przeznaczone na ochronę zabytków, musi pójść na ratowanie zabytków, które dotknęła powódź na Dolny Śląsk. Także z 200 milionów złotych 100 milionów będzie przeznaczona na zabytki dotknięte powodzią. Eksperci mają do rozpatrzenia ponad 2000 wniosków. Odpowiedzialność za ochronę dzieci spoczywa na państwie, podkreśla wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz wraz z przebywającą w Warszawie specjalną przedstawicielką sekretarza generalnego ONZ do spraw przemocy wobec dzieci. Przedstawiły plan działań mający na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci oraz przeciwdziałanie przemocy wobec nich. Pierwszym wśród 6 punktów planu jest działalność zespołu do spraw analizy zdarzeń tragicznych, który bada przypadki śmierci oraz ciężkich uszczerbków na zdrowiu. Drugim jest stworzenie systemu monitorowania losów dzieci krzywdzonych. Żeby wszystkie instytucje, organy mieli komplet informacji o dziecku, które może być pokrzywdzone przemocą lub które jest zagrożone przemocą. Mówiła wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Resort planuje też reformę sądów rodzinnych, aby zmniejszyć obciążenie sędziów. Czwarty punkt dotyczy deeskalacji konfliktów rodzinnych poprzez wprowadzenie na przykład obowiązkowych mediacji i uproszczenie procedur. Ostatnie dwa punkty planu dotyczą reformy OZSS, aby usprawnić opiniowanie w sprawach rodzinnych oraz wprowadzenie przepisów wykonawczych obejmujących procedury odbioru dzieci oraz wytyczne dla kuratorów. Jak wyjaśniono, plan działań zaprezentowany przez resort sprawiedliwości dąży do skutecznej eliminacji przemocy wobec dzieci. Jan Olencki, Polskie Radio. 2/3 Francuzów uważa, że ich kraj jest zalany imigrantami. Takiego sformułowania użył niedawno francuski premier François Bayrou. Nowy sondaż sprawdził społeczne reakcje na słowa, które wywołały gorącą debatę wśród polityków. 67% to odsetek respondentów badania Elab popierających słowa premiera o imigrantach. Jego zdanie podzielają niemal wszyscy zwolennicy radykalnej prawicy oraz zdecydowana większość konserwatywnych i centrowych wyborców, ale także zaskakująco duża grupa zwolenników centrolewicy, ponad 40%. Wzajemne przenikanie się kultur jest czymś pozytywnym, ale w chwili, gdy pojawia się uczucie, że jesteśmy zalewani, że nie rozpoznajemy już swojego kraju, sposobu życia czy kultury, to pojawia się odrzucenie. Słowa wypowiedziane przez premiera w wywiadzie dla stacji LCI oburzyły francuską lewicę, która oskarża go o powielanie retoryki skrajnej prawicy i żąda przeprosin. Sprawa może mieć dalsze konsekwencje dla François Bayrou, bo jego mniejszościowy rząd jest skazany na paraliż bez wsparcia części opozycji. Słowa premiera oddaliły kompromis z centrolewicą w sprawie głosowania nad budżetem. Pojawiła się też groźba wotum nieufności. Stefan Folzer, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w Polsce się poprawiła. Jedynie stacje pomiarowe w Tomaszowie Lubelskim wskazują, że jakość powietrza jest tam zła. Prawie najgorsza w 6-stopniowej skali. Niewiele lepiej jest w Małogoszczu pod Kielcami, w którym jakość powietrza jest dostateczna. Umiarkowanie jest w Augustowie, Łomży i Nisku. Od 23 do 5 rano potrwają tak zwane zielone godziny, kiedy energia jest najczystsza i można korzystać z niej bez obaw o przeciążenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Na początek piłkarska Liga Mistrzów. Rozpoczęły się mecze ostatniej kolejki fazy ligowej. Przede wszystkim oczy kibiców zwrócone są na takie zespoły jak Paris Saint-Germain czy Manchester City, które w kontekście awansu muszą dzisiejsze spotkania wygrać. City gra z Club Brugge, na razie jest bezbramkowy remis. PSG w Stuttgarcie z VfB, tam też bez bramek. W dobrej sytuacji już z awansem do 1/8 finału jest Barcelona, która podejmuje Atalantę Bergamo. Od pierwszych minut grają Robert Lewandowski, w bramce Wojciech Szczęsny. Wynik jak na razie 0-0. A w siatkarskiej Lidze Mistrzów Warta Zawiercie awansowała do ćwierćfinału. W ostatnim spotkaniu grupy C wicemistrzowie Polski pokonali Allianz Mediolan 3-0. Kapitan Warty Mateusz Bieniek. Przede wszystkim się cieszę, że fajnie podeszliśmy do tego spotkania. Od początku byliśmy gotowi, byliśmy przygotowani na trudny bój i nawet jak Mediolan zagrywał, Mediolan też w pierwszym secie zagrał naprawdę na fajnym poziomie i zagrał dużo asów, to my byliśmy na to gotowi i wielkie brawa dla nas. Warta zajęła pierwsze miejsce w grupie. Grały też siatkarki BKS-u Bielsko-Biała z Chemikiem Police. BKS wygrał 3-0 w zaległym meczu 15. kolejki Ekstraklasy Kobiet. W tabeli prowadzi Developers Rzeszów. W Belgradzie halowy meeting startowało czworo polskich lekkoatletów. Najlepiej poradziła sobie Pia Skrzyszowska, która zajęła drugie miejsce w biegu na 60 metrów przez płotki z czasem 7:91. Trzeci w pchnięciu kulą był Konrad Bukowiecki. Maciej Wyderka ukończył bieg na dystansie 1500 metrów na 7 pozycji, a Magdalena Stefanowicz była 8 na 60 metrów. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Jutro na północy będzie padał deszcz, na pozostałym obszarze ma być pogodnie. 5 stopni na północnym zachodzie, 9 w centrum i 13 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka. Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Dzwonisz lub piszesz do nas. My przekazujemy Ci wszystkie niezbędne informacje. Udostępniamy zeszyt informacyjny. Wysyłamy do Ciebie wolontariusza SOS. To wszystko daje program Fundacji Spina SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zrobimy go razem. Fundacja Spina. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 9 minut po 21. Agnieszka Łukasiewicz, Justyna Grabasz, dobry wieczór. Będziemy szumieć do 23. I know I should Cóż to jest za piękny duet Jimmy Tenor i bardzo charakterystyczna perkusja Tonego Allena. Selfish Jean dzisiaj na rozpoczęcie w takim powolnym, leniwie płynącym rytmie. I tak właśnie spokojnie, soulowo, jazzowo będzie przez najbliższą godzinę. A zaczynam tym utworem, ponieważ mam w zanadrzu również nowość od Jimmy'ego Tenora i nie zawaham się jej użyć. Postanowiłam po prostu poczynić takie małe wprowadzenie, korzystając z Tenora w moim ulubionym wydaniu, czyli właśnie na płycie Inspiration Information 4, którą nagrał z Tonym Allenem. A wracając do wspomnianej nowości, oto i ona, Summer of Synesthesia. Thank you. July Blue Skies. Taki tytuł będzie nosiła kolejna płyta Jimmy'ego Tenora, a ja się aż rozmarzyłam na myśl o właśnie takim niebieskim, lipcowym niebie, a w towarzystwie takich dźwięków, no to już w ogóle poezja. Pięknie się to zapowiada, niezwykle relaksująco, ciepło, marzycielsko również dla wszystkich tych, którzy lubią leżeć na trawie, patrząc w niebo. To już całkiem niedługo, taką mam nadzieję. Summer of Synesthesia, to za nami. Ciekawa swoją drogą, jak to jest patrzeć w niebo fińskie, bo właśnie z Finlandii Jimmy Tenor pochodzi. Kolejny skład, który za moment zagości w Białych Szumach, pochodzi z Wielkiej Brytanii i jest obecny na scenie od wczesnych lat 70., a jutro wydaje kolejną płytę. See Monday. Thank you. That's how we roll. Feel the hypnotic motion and that vibe. Why? That's how we roll. Obecni na scenie ponad 50 lat i nadal brzmiący świetnie grupa Simandej, chyba najbardziej znana ze swojej debiutanckiej płyty Dove, wydanej w roku 72, a także z utworu Brothers on the Slide, to już płyta Promised Heights, nieco późniejsza. Swoją drogą muszę kiedyś te płyty przynieść do Białych Szumów, żebyśmy je wspólnie posłuchali. Natomiast jeśli chodzi o to, co za nami, to jest to zapowiedź płyty Renaissance, która się ukaże jutro. A my słuchaliśmy singlowej zapowiedzi tego albumu, w której pojawia się także Jazzy B, znany z grupy Soul to Soul, propagujący zresztą w swoich setach muzykę soulową, w tym właśnie twórczość Simandej. How We Roll, taki tytuł nosi ta singlowa kompozycja. Tytuł utworu, który za moment już nie umiem chyba tak ładnie przeczytać, ale spróbuję. A muzyka namienia fantazja. Jakby co, to po portugalsku. A mesma música, no mesmo tom. No to powiem raz jeszcze. Amnuzika, Naminia, Fantazja i Adrian Young. Samouk, multiinstrumentalista, nagrodzony Emmy. Współpracujący z takimi artystami jak Roy Ayers czy Tony Allen, a także z brazylijskimi ikonami świata muzyki. I właśnie ta Brazylia wpłynęła mocno na jego twórczość. Stąd też utwór po portugalsku. Z płyty, której jeszcze nie ma, ale jak już będzie, to również będzie po portugalsku. W całości. Przyznam, że trochę się nie mogę doczekać, znając wcześniejsze dokonania tego artysty. Płyty solowe i nie tylko. Bardzo lubię wracać na przykład do albumu Introspection, który nagrał z 18-letnią wtedy Angelą Munoz. Teraz niewiele starszą, bo to jest płyta z roku 2020. W każdym razie ten album to jest zbiór naprawdę pięknych soulowych piosenek, między innymi takich jak I Can Get Your Name. to już no ja. Stękają i męczą, bym się w końcu zdecydował. Tęczą iskier naraz wszystkie te samotne igrzyska. W konkurencji twój powab. Ale to pusty, nadęty brzuch, owaj. Bo się zapędzam tłokami od w ten but, podaj. Jeszcze wczoraj byłaś tak, tak na kroki, płomb na pizzerki, opić, omaj. Dziś zamykaj powieki szczelni, bo moknie. Chłopak, ej, chłopak, ej, chłopak. Na nic, nic, nic, o, o, na nic mi to, rozlane mleko na środku pokoju, gdy w kątach popłowiska przystań. Spokój, idź tam, skup się na wiatr, wrzucasz zaklęcie. Krótkie te spięcia, muszę to w końcu przechorować. Oddechy z bliska, niebo błyska, teraz dystans. Stoję w deszczu bez opaw. Ale to pusty, nadęty brzuch, chowaj. Bo się zapędzam tłokami pod w ten but, podaj. Tak, tak na kroki lub na pizelki obić, omaj. Dziś zamykaj powieki szczelnie, bo mognie. Ale do pusty na dęty brzuch, chowaj. Bo się zapędzam tłokami pod ten but, podaj. Jeszcze wczoraj byłaś tak. A to akurat polski skład, co zresztą słychać. Ja kiedyś popełniłam taką gafę, mówiąc, że Haj to jest pseudonim artystyczny wokalisty. Otóż wcale nie, cały zespół się nazywa Haj, a utwór, który za nami, nosi tytuł Skafander. To jest kolejna nowość. W moim odczuciu warte uwagi, bo mimo, że nie są to jakoś bardzo wymyślne, przełamujące schematy rzeczy, to wywołują jakąś miłą nostalgię. Muzycznie wszystko pięknie płynie i wokal taki ciepły, znajomy, trochę jak budyń Jacek Szymkiewicz, tak trochę, ale też z własnym bardzo, bardzo fajnym sznytem. Zespół już kiedyś wydał płytę, 4 lata temu, Dzwoń pod nadzór, chyba taki jest jej tytuł, ale to, co przed nami, wydaje się wędrować w nieco innym kierunku, bardzo dobrym i budzącym apetyt na więcej takich dźwięków. A w kategorii nowości pozostając, sprawdzimy teraz, jak brzmi nowy Mogwai. Uwaga, spoiler, bardzo dobrze. Thank you. właściwie nie chcę tutaj nikomu narzucać swojego zdania i od razu sugerować, że ma się podobać, ale no, słychać, że brzmi to świetnie. God Gets You Back to za nami. Ja wiem, że ta kompozycja nie po raz pierwszy pojawia się na trójkowej antenie. Nieco częściej wybrzmiewała jednak w singlowej wersji, a tutaj mieliśmy pełny, ponad 6-minutowy utwór. Bardzo dużo miłego spokoju dała mi ta kompozycja, szczególnie przy pierwszym odsłuchu i z czystym sumieniem mogę także polecić cały album The Bad Fire. 11. płyta składu Mogwai. Płyta, która też była swego rodzaju terapią dla samych muzyków zespołu Mogwai, nie tylko działa tak na słuchaczy, jak widać. Justyna.grabasz@polskieradio.pl. Podaję mój adres mailowy, bo widzę, że Państwo piszą, niektórzy znają i meldują swoją obecność. Ja się bardzo chętnie dowiem, gdzie jeszcze Państwo słuchają Trójki. Łódź obecna, Nikifor spod Pieklisk jest i Warszawa, Starachowice, Katowice. Czekamy na Państwa, czekam z otwartymi ramionami w towarzystwie takiego oto duetu. Zwracam swoją stronę, nie wiesz jak bardzo chłonę to co mi dałaś słowo twa. Dwie skały roztopione, pali się, ale podejdź, nie wiesz jak bardzo. Wydawało mi się, że to są muzycy z zupełnie różnych muzycznych światów, a tu bardzo proszę, współpraca się udała świetnie. Zawracam, to za nami, utwór w wykonaniu Kiwi i Patryka Pietrzaka. Patryka, którego głos podobno nawiedzał Kiwi od początku tworzenia tego utworu. No, ja się przyznam, że mnie głos Patryka Pietrzaka nawiedza od pierwszych płyt Ted Nemeth. Może nie śni mi się po nocach, nie przesadzajmy, ale bardzo, bardzo lubię go słuchać. Dlatego też pozwolę sobie teraz na jeszcze jeden utwór w jego wykonaniu, a będzie to kompozycja zatytułowana bardzo ładnie Scarlett Johansson. To trochę nieładnie, że patrzę